قال گفت لقد ظلمك بسؤال نعجتك، مسلما که ستم کرده بر تو با خواستن میش تو، الى نعاجه بزم کردن آن به میشهای خود، و ان كثيرا من الخلطاء یقینا بیشتر از شریکان، لا يبغي بعضهم على بعض، تجاوز کنندگان بعضشان به بعض دیگرشان، الا الذين امنوا مگرانانی که ایمان آوردند و عمل الصالحات و کارهای شایسته ای کردند، و قلیل ما هم و کم ان ایشان. و ظن داوود، گمان بر داوود علیه السلام، انما که جز نیست که فتناه ما آزمودیم او را، فاستغفر ربه پس طلب آمرزش خواد تعبدن از پروردگارش، و خر راکعن و اناب و بیفتید خم شده با الله جل جلاله، در حالی که راکع بود و رجوع کننده به سوی الله جل جلاله. دوم نظر ای که دو نفر ملائکه الله جل جلاله بودند که داوود علیه السلام به خداوند متعال عرض کرده بود که یا الله، در 24 ساعت اتو وقت نیست که در آن اهل و عیال من عبادت تو را نکند. خداوند متعال اینی مطلب از او را نپسندید، بنان فرمود که این هم توفیق ماست که برای تو به خانواده تو داده شده، و ارگاه ما توفیق را از پیش تو بگیرم، وقت عبادت را این تو باز مشغول کرده میتانم. در عین عبادتش داخل خانش میشود، وقتی که او را میبیند بنان وقتش را با چنین معامله میگیرد و برش میگه که ببین هیچگاه تو نگو که من این تو میتانم کرده، زیرا که الله آسان است. الله میتونه که وقت تشغال بکنه به چیز دیگری که تو را خوش هم نداری و دوستش هم نداری. بنان وقتی که این نکته شد، این یک نوع موضوعی بود که سفارش شد به حضرت داوود علیه السلام که تو گفتی که این تو وقت عبادت میکنم، توفیق مرا و انشاءالله را نگفتی، نتیجهش این تو میشد. بازم هر کاری خوبی که میکنین خداوند متعال برای شما چی میده؟ توفیق از او را میدهد. سومی که دو نفر به صورت غیر مترقبه به او داخل شدن بدون اینکه به خصم دوم اجازه بدهد، حضرت داوود علیه السلام فوراً چی کرد؟ گفت که لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، یقیناً که تو ستم کردی به ای که در 99 گوسفند خودت یک دانی از او رمزن بکنی، و در مجموع دقیقی خواهد بود والله اعلم. هنگامی که حضرت داوود علیه السلام چنین گفتی را گفت که خدایا همیشه عبادت را ما و خانواده خود میکنیم، با علم قدر خداوند متعال دو نکته را برش میدهد، توفیق خود را برش به نمایش میگذارد که ببین داوود، از یک طرف وقت تا گرفت عبادت نتونستی کرده، از طرف دیگر ضعف تن برش نشان داد. و یک نفر که گفت که این 99 گوسفند دارد، یک دانه مرم میخواد با خود جمع بکنه بدون اینکه گپ از او را گوش بکنه که او چی میگوید، دلیل از او چی است، فورا گفت که لقد ظلمك بسؤال نعجتك الى نعاجه، یقینا که تو ستم کردی به ای که زن بکنی در 99 میشه خود یک میشه از او را هم، و تهدیدش میکنه و ان كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض، یقینا بیشتر از مردمای شریک یکی بر دیگر خود تجاوز میکند و نباید تجاوز بکنه. پس الله در این دو حالت چی کرد؟ تربیت کرد. معنای مفهوم اصلی چی میگیریم؟ که دعوت کنندگان به سوی الله که امانا پیغمبران خداوند متعال هستند، اینا زیر مراقبت الله جل جلاله قرار دارند و خداوند متعال همیشه بر اینها رهنمایی میکند. اگر اندکترین کوچکی از پیش صورت بگیرد، سهو و لغزشی از پیش صورت بگیرد، خداوند متعال راه اصالت را برشان نشان میدهد. با مجردی که همه گفت که عبادت بیشتر میکنم، الله دو نکته برش داد. یکی نرش بگو که تو وقت تا گرفته میتونم که تو ندانی باز عبادت بکنی. نکته دوم برش داد که ببین که حتی در فیصله تم باز غلط میشه، اگر فیصله را بر حق میکنی باز هم توفیق ماست، اگر عبادت هم میکنی باز هم توفیق ماست. خب چهارم نکته که در اینجا قابل یاد آوری است که این سه تفسیر هر کدامش بگیرین میتونیم یک راه حل برش پیدا بکنیم، ولی برداشت ما ایست که تفسیر سوم که ملائکه خدا بوده باشد جهت تعلیم حضرت داوود علیه السلام و جهت تثبیت از اینکه شکر نعمتهای الله را بکشد و این لغزش خود را بگیرد، با بر چنین تمثیلی داده باشد. قصه ناروا دیگری در اینجا وجود دارد که تفسیر نیست، ناروا و حرام است و نباید یک مسلمان چنین نکاتی را داشته باشد که او میگه حضرت داوود علیه السلام روزی به خانه خود ششته بود که بیرون دید یک زنی است خود را میشوید و او را در حالت به اصطلاح بی لباس دید، بسیار مقبول بود. باز گفت که این خانم کی است؟ باز کسی برش گفت که این خانم اوریا یکی از قماندانای مجاهدین است که در جبهه فعلا میجنگد و یا هم سایمنصبی است در امیر که تو کار میکنه. ای که با رخصتی و خانه خود آمده بود فوراً گرفتش با جبهه رویش کرد و در اوجا هم امر داد که از خط عوض روی بکنیم که بمورد. وقتی که کشته شد با خانم از او چی کرد؟ به نکاح گرفت. استغفر الله. این رقم گفا در شأن پیغمبر و در شأن صالحترین انسان به این رقم جور کردن و به این رقم تعبیر کردن بسیار نارواست. چرا نارواست؟ میگه خداوند متعال این را برش نشان داد که ای داوود تو 99 زن داری و اوریا که از یک زن دارد. ولی ظلم نیست که یک زنی از او را دیدی فورا این نفرش را رایی کردی به جبهه که او بمرد و با 9 زنت یک زن دیگری هم یک جا میکنی که سر زن شود. همین کاری بده نیست؟ وقتی که چونین فکرش به این رقم معاملهی که برش نشان داده شد از خطا مسئولش کرد. ولی این صحیح نیست. این اسرائیلیات است. پیغمبران خدا به خانمهای کسی صحیح نمی کند و این کار یک کوچکترین ما شما بکند. کوچکترین ما شما بکند. چه قضاش خواد بود؟ بگذار که پادشاه مسلمان ها پیغمبری که خود از طرف خدا مبعوث شده باشد و چونین کار را بکند. الله جل جلاله مسلمان ها را هدایت نصیب بکنه که رقم چیزای چتی را هم در تفاسیر ذکر میکنند. خب تعداد زیاد به خاطر رد ذکر کرده. به خاطر رد ذکر. نه به خاطر از اینکه این هم یک چیزی است. و ظن داوود و گمان که داوود یقین که دو انما فتناه که یقینا ما آزمودیم او را و این گفتش که عبادت بیشتر میکنم. فاستغفر ربه پس طلب آمرزش خواست تعبدن از پروردگارش و خر راکعن و بی افتاد خمشوینده و انا برجوع کرده به سوی الله جل جلاله. آیا در مقابل ازی عملی که حضرت داوود علیه السلام انجام داد و الله به سجده افتید فغفرنا له ذلك پس ببخشیدیم برای او خواسته او را، خواسته او را برش ببخشیدیم. و ان له عندنا لزلفا و مسلمن او را از نزد ما لزلفا قرب و حسن مآب و نشیمن نیکو. یا داوود ای داوود انا جعلنک خلیفتا فی الارض هر نمات را مقرر کردیم در زمین خلیفه تنفیذ کننده احکام شرع فی الارض در زمین فحکم بیننا پس فیصله کو فحکم بین الناس پس فیصله کو در میان مردم بالحق براستی ولا تتبع الهوى و پیروی نکو خواسته های نفسی را فیضلک پس گمراه سازد تو را عن سبیل الله از راه الله. از خود پیروی نکو بلکه در اینجا ببینید که بیمان سوی یوم الحساب را یک تعبیر میگیریم که کل بدبختی که به یک انسان رو میارد از این میاد که به ایمانش به آخرت ضعیف و یا نیست. هر کسی که ایمانش به آخرت ندارد در دنیا ظالم، مستبد و بدبخت و خونخوار و گرفتن مال دیگران و حق دیگران میشود. و آنانی که به آخرت باور دارند تحمل، صبر و شکیبایی، عفو و گذشت برشان بیشتر میشود. ای جامعه کل بدبختی که مردم پیدا میکنه ایمان به روز آخرتشان ضعیف است. و ما خلقنا السماء والارض و نه آفرینیم آسمان و زمین را و ما بینهما آنچه که در میان آسمان و زمین است باطلا پوچ و بی‌معنا. ذالک ظن الذین کفروا این که به دنیا و به آخرت و به آنچه که در این نظام است و به وجود خودشان قائل نیستن هدف را این گمان آنانی هستند که کفر و منکرند، آنانی که ناسپاس هستند. فویلون پس عذاب است للذین کفر و منارانی که کافر شدن من النار از آتش. ذلک ظن الذین کفروا ای که زنده شدن بعد از مرگ نیست و این نظام پوچ است ای گمان آنان است که کافر شدن، منکر شدن حقایقی که در اطراف خود میبینند. فویلون پس افسوس و هلاکت باد للذین کفروا من آنان را که منکر شدن من النار از جنس آتش. ام نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات آیا می گردانیم آنان را که ایمان آوردن و عملوا الصالحات و کردن کارهای شایسته را کل مفسدین مانند فساد کنندگان فی الارض در زمین جواب در خود کلمه است نه ممکن نیست گردش برابر شود ام نجعل المتقین کل فجار یا اینکه می گردانیم متقین مردم را آنانی که تقوا پیشه کردن کل فجار مانند بدکاران هرگز نه چون این نخواهد بود که اردویشان یک رقم باشد کتابون هذا کتابون انزلناه الیک پس وقتی که چونین است که آنانی که ایمان آوردن همانند مفسدین و تباهکارا نخواهد بود آنانی که پرهیزگار هستند مانند فجار نخواهد بود پس معیاری که این دو را از هم جدا می کند و معیاری که معرفی کننده ی حق و باطل متقی و فاجر است او چیست هذا کتابون این قرآن کریم هذا کتابون این قرآن کریم انزلناه نازل کردیم آن را الی که به سوی تو ای محمد مبارکون در حالی که خیر کثیر و مرجع برای کل خیرات است مبارکون چیزی که در آن خیر است مبارک خب ما ترجمه کرده بودیم که به معنای چی است خیر مستمر و لاینقطع در هر مورد خیر دارد در عقیده در اعمال در روش در اقتصاد در اخلاق مبارکون با برکت است و مرجع فیوزات خیر است برای چی نازل کردیم به خاطر تخصیص که فقط ببوسین زیرش آروز سیر بکن نه اولادایتان سرش خراب بکنین نه تمام روز از جباس تاویز نواشته کرده بارین نه تا به این نیست لیدبر و آیاتی تا تدبر کنن مردم در آیاتی ما قرآن با برکت که مرجع تمام خیرات است نازل کردیم بر بالایتون لیدبر و آیاتی تا بی اندیشن تدبر بکن در آیات او و تدبر چی که معال اندیشی خود را از این بگیرن چی میکنن در آینه ولی تذکر اولو الالباب و تا بدانن خواهندان عقل خالص آنان که عقل خالص دارن از این تذکر بگیرن از این عبرت بگیرن ولی تذکر متذکر شوند در میان یک دیگر خود اولو الالباب صاحبان عقل پند و عبرت بگیرن صاحبان عقل خالص با دوم پیامبر را به ما معرفی میکند که ببینین و وهبنا لداود سلیمان به اساس از او استغفار و عبادت و نیایش و تطبیق نظام شرعی بود که ما برای حضرت داود علیه السلام بخشیدیم حضرت سلیمان علیه السلام را بخشیدیم بر داود حضرت سلیمان را در یک نقطه که دارای فضایل بلند گردانیدیم و از جملهش نبوت را برش دادیم. نعم العبد چنیک بنده ای انه اواب مسلمن او بسیار رجوع کننده بود به سوی ما. از جمله رجوعش چی بود؟ در کل نظام زندگیش همیشه الهی کلمت الله را سر لوحه کار خود قرار داده بود. اذ عرض علیه بالعشی صافنات الجیاد چون پیش کرده شد علیه بروی بالعشی به وقت عصر الصافنات و اسبان خاصه الجیاد تیزرو فقال گفت اینی احببت حب الخیر هر آن من برگزیدم محبت اسبانم را عن ذکر ربی از سبب یاد پروردگارم که در راه الله جهاد بکنم حتی توارد بالحجاب تا وقتی اون را دید که تا انگام حتی توارد بالحجاب تا انکه پنهان شد بالحجاب در پرده گفت که ردوها علیه بازگردان اسبان را بر بالای من فطفق مسحم بسوق و الاعناق فشروع کرد به نوازش اسبان خود در حالی که مسح میکرد گردن و ساقها و اسبای خود را فطفق فشروع کرد مسحم به مسح کردن بسوق به ساقهای اسب و الاعناق به گردنهایش در اینجا هم نکاتی وجود دارد اولی که حضرت سلیمان علیه السلام انگامی که خداوند متعال پادشاهی بزرگی برش داد از این امکاناتش در راه گسترش دین استفاده کرد و سوره مبارکه نمل دلیل بر این موضوع بود که انگامی که فهمید که در فلانه جای یک کسی بی دین است و غیر الله را عبادت میکند با تمام قاطعیت در اوجا استاده شد و پیام الله را برش رساند این موضوعش بود بخاطر امیگه بود که مسئولانه میگشت با آنچه که در اختیار داشت روز هم وقتی که تیر می شود سر اسبای خود می بیند گفت که اینی احببت حب الخیر، یقینا من برگزیدم محبت اسبانم را، ان ذکر ربی، از سبب یاد پروردگار، به خاطر اسبای خود دوست دارم که پروردگار مرا یاد بکنم در دورترین نقطه و در اون جایی که ای پیام الهی باید رسانیده شود. چرا اسبا را دوست دارد؟ به خاطر این دوستش دارد که جهاد میکنه سرش. ای اسبا را دید، ریجه اسبا را دید، حتی توارد بالحجاب، تا انکه پنهان شدن در پرده. پس از پیش جلویش که میرفتن دیگه اسبا پیش رویش نیامد و از امو دیوار عقب رفتن. خوشش آمد و گفت که ردوها علیه، این را یک بار پس بر ما بگردن که ما بار دوم اینا را ببینم. وقتی که اسبا را بار دوم سرش گردانید، فطافق مسحم به سوق و الاعناق، و شروع کرد به مسح کردن نوازش این اسبای خود به سوق به ساقهایش و الاعناق به گردنهایش. کسی که اسبا داره باز میفهمه که یگانه جایی که تو بسیار خوشت بیاد که سر اسب دست بکشی واقعا امی پیش روی ساقش است و در پهلوی گردنش است، این را سرش کشانید. ولی یک تعداد دیگر چی میگه؟ میگه حضرت سلیمان علیه السلام وقتی که اسبای خود دید و ای را دید، بعد از او باز حتی توارد بالحجاب، دید یک وقت دید که آفتاب پایین شد و نماز دیگرش قضا شد. بعد گفت که ردوها علیه، باز گردانید برمه چی را؟ امی محتاب آفتاب را، تا که نمازم قضا نشود. و ملائکه برش ای آفتاب را نگاه کرد. از آن به بعد باز وضو گرفت، نماز خواند. چون قارش آمد که من توسط شما از نماز خواندن ماندم، فطافق مسحم به سوق، و شروع کرد به زدن ساقهایشان و الاعناق به گردنهایشان، یک یک زدنش داد و اینا را کشت که چرا این رقم شد سر من. ولی شما فکر بکنین میشه اگه پیامبر چنین کاری کرده باشه؟ این رقم نمیکنه، نه اسب را زده، نه نماز قضا کرده. و سلیمان علیه السلام عادی انسان نبود، او بسیار دقیق نظم داشت، به اندازه دقیق نظمی که مرچه را گب می زد خبر می شد، به اندازه نظم قوی که جنیات تابع شده بود. او یک قبی خبر که نمی فهمی که من چقدر وقت دوجه تیر می کنم. از طرف دیگری خب این نماز هم قضا کردی سرش، هفته هم بعد استاده شد، الله سرت لطف کرد، با دیگه این بیت المال شد از بین می بریم. ولی اسباب و وسیله جهاد است. اگر تو پای از او را زده برو و گردن از او را قطع کرده برو، آیا حق تصرف در بیت المال چنین خواهد بود؟ نه. بنان یک افتراء است و این غلطترین تفسیر است که با قرآن کریم می شود، بلکه در حقیقت تفسیر اول نوازش موضوع را تثبیت می کند، هویتش را تثبیت می کند و استفاده از شعر بر ما تثبیت می کند. حضرت سلیمان علیه السلام از اسبا ایتو کرد که اینی احببت حب الخیر عن ذکر ربی، ما با خاطر اسبا خود دوست دارم که وسیله جهاد مست در رای الله جل جلاله، از این خاطر دوستش دارم. دستم که سرش کش میکرد به می خاطر کش میکرد که شما هستین که دین را به دیگه جای میتونین برسانین و مسلمان ها را انتقال باشین. نکته دوم میگه که ولقد فتننا سلیمان و مسلمان، ما آزمودیم حضرت سلیمان علیه السلام را، و القینا علی کرسیه جسدا ثم اناب، و انداختیم بر تخت او جسدا جسد ثم اناب، باز رجوع نمود به سوی الله جل جلاله. قال گفت رب اغفر لی پروردگار بیامرز مرا، و هب لی ملکن و ببخش برای ما پادشاهی را، لا ینبغی لی احد من بعدی، که نسازد هیچ کس را بعد از من، بعد از من به هیچ کس هم تو نسازد. یا الله، یعنی هر کسی که دعا از تو میخواهد که بر ما یک پادشاهی بده، از امو کدام بزرگتر ما میخواهیم. در حقیقت تو یک موضوع رو که اگان دفعه بعض یک مردم دعا میکند و ما او رقم نمیتونیم کرد، باز میگه خدایا از این که در خوبتر به ما بده. حضرت سلیمان هم بلای تو یا الله ای تو پادشاهی را بر ما بده که هیچ کسی تو پادشاهی را تو نخواسته باشد، همون تو پادشاهی را بر ما بده. اینکه انت الوهاب، مسلما توی بخشاینده، الله غنی است. فقط انا بظن عبدی بی فلیظن بی ما شاء، هر رقم گمان به الله میکنه الله همه تو مملکتون میکنه. این فهمیده بود که پادشاهی را الله میده، عزت و ذلت را الله میده، اما چیز در اختیار الله هست، بس از امو الله خواست. الله هم میگه که ما هم برش دادیم، چی را؟ پادشاهی را هم برش دادیم. ولی یک نکته در اینجا است که انگامی که ما آزمودیم حضرت سلیمان علیه السلام را، روزی از روزا گفت که 100 دانه همسر دارم، امشب با هر 100 دانش هم بستری میکنیم که خداوند متعال 100 فرزند جوان برم بدهد و این کلش در راه الله جلو جلو چی بکنه؟ جهاد بکنه و کلمه حق تو را برای مردم برساند و کلمه انشاءالله از پیشش فراموش شد. این کار را میکنم، همون تا قطعی گفت. وقتی که میکنم گفت و با این 100 زنش هیچ نیاورد مگر یک زن که یک سخت جنین کرد و هم نیم بریده. وقتی که ای را بر تخت خود دید، یا الله، یک پیغمبر خدا، حسنات الابرار سیئات المقربین، با یک کلمه نبود انشاءالله خداوند متعال باشون این معامله میکند. ولقد فتننا سلیمان، و تحقیق ما آزمودیم حضرت سلیمان علیه السلام را، با این کلمه ایش گفت ما 100 طفل میخواهیم با این رقم که در راه خدا جهاد بکنه، با نبود انشاءاللهش و القینا علی کرسیه، ما هم انداختیم بر تخت وی جسدن جسدی که ثم انا با غلطی خود را فهمید و به سوی ما رجوع نمود. امام بخاری از حضرت ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که پیغمبر خدا علیه السلام فرمود که قال سلیمان لأتوفن اللیل علی 70 امرات، من امروز به 70 همسر خود یک جا خواهم شد. کل واحدت تأتین بفارسن، هر کدامش را یک مجاهد قوی را انشاءالله به ما خواهد آورد. یجاهد فی سبیل الله، که در راه الله جهاد میکند. و لم یقل انشاءالله، و کلمه انشاءالله را نگفت. فطاف علیهن، طواف کرد و نمبستری کرد با همسرانش. فلم تحمل الا امراه واحده، فقط یک زنش باردار شد. جاء بشق رجل، و یک قطعه از مرد را آورد. والذی نفسی بیده، پیغمبر خدا قسم به آن ذاتی که نفس ما در دست از اوست، لو قال انشاءالله، اگر کلمه انشاءالله را سلیمان میگفت، لجاهد فی سبیل الله فرسانا اجمعون، خامخا در راه الله 70 فرزندش جهاد میکردن. پس اهمیت موضوع را خود ببینید که اگر از انبیا و دوستای خدا و داعیین برحق یک کلمه کوتاه از پیشش میشد، الله کردشون این معامله میکرد. قال گفت حضرت سلیمان علیه السلام رب اغفر لی، یا الله برم ببخش، یا الله برم ببخش. و باز مایوس نمیشد، خطا از پیش خوشد و مایوس نشد. چی گفت؟ و هب لی ملکن، یا الله اتو پاشایی را برم بده که لا ینبغی لی احد من بعدی، که نسازد هیچ کس را بعد از من، اتو پاشایی را برم بده. در اینجا یعنی با مؤمن امی و با یک دعوتگر امی میسازد. اگر در یک جا خطا میشی، این معنی از این نمیده که از الله خشم بکنی. دیگه از الله بخوای. اینکا انت الوهاب، یقینا تو هستی بخشاینده. ما هم الله می جوابش دادیم. فسخرنا له الريح، مسخر کردیم برای حضرت سلیمان علیه السلام باد را، تجری بی امره، که میره به حکم او، رخاء بنرمی، حیث اصاب، هر جایی که او میخواست. رخاء نرم و ملائم. ولی در آیه 81 سوره مبارکه انبیا میگه که عاصفتن، به سختی بنان اوجا تن میره، وسیله تخت را انتقال میداد. در اینجا نرمی به این معنا که ضربه برش نمیرسانید، سر ات نمیشد که مویش تیت بکنه یا کلاهش برش بندازه یا پوزش از بس شدت بسته بکنه، مثل که ما در موتر میشینیم و اگه شیشه نباشه نمیتونیم که امون لذت را بگیریم. با این تعبیر آب باد نرم بود و با تعبیر انتقال بسیار شدید و عاصفتن بود. در اینجا مراد از سرعت است، در اینجا مراد امو آرامیش. و شیاطین و مسخر نبودیم برایش جنها را، کل بنا این و غواص، هر معمار را و غواص در بحر را، هر دو طبقه جنیات در مابین بحر پایین می رفتن، یاقوت چیزا را برش می کشید و معمارای بودن که بیت المقدس سرش جور میکرد. و آخرین و آن دیگران را، مقرنین فی الاسفاد، دست و پا بسته در زنجیرها بودن. ایتو شیاطین هم داشتن که دست و پایش برش بسته کرده بود که به چیز ضرر نرسند، زیرا تعداد جنها هستن که غیر از شر شای دیگر را نمیرسند، اونا را هم برش بسته کردن که این نظامش با امن بوده باشد. هذا عطا اونا. این عطای ماست. هذا عطا اونا. این کلش بخشش ماست. فمنون اکنون احسان را بپذیر. فمنون او امسک بغیر حساب. اکنون احسان بکو به هر کسی که تو میخوایی. از یه چیزی که خدا برات داده. فمنون. این را منت بگذار و مردم کمک بکو و آنچه که میخوایی میتونی تو تعاون بکنی. او امسک یا باز و بغیر حساب. بدون آن که با تو حساب کرده شد. بدون از که با تو حساب کرده شد. و انه و مسلمن حضرت سلیمان علیه السلام و انه له عندنا و مسلمن او رأس نزد ما لزلف خرب و حسن مآب و نیک مرجع. در داستان حضرت سلیمان علیه السلام ما برخورد میکنیم به بعض نکات. اول ای که خامخ خداوند متعال کسی را امتحان میکند. امتحان الله بر حق است. نکته دومی که ما میگیریم هر کسی که در امتحان خود کامیاب شود انسان رستگار و خوب امو انسان است. دوم ای که همیشه که انسان بدبخت می شود که رابطه خود را با الله قطع و ضعیف بکند. داود علیه السلام هم با وصفی که نعمت داشت همیشه با الله جل جلاله یک زمان عبادت را داشت. عین شک حضرت سلیمان علیه السلام و اردویشون با وصفی که نعمت الله برش داده بود همیشه استغفار می گفت. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم هم میفرم و اینه لیغان و علی قلبی یگان بار گرد را بر دل خود احساس میکنم و استغفر الله و توب زود استغفار میکنم و به الله رجوع میکنم. هر قدر که انسان به الله رجوع بکن نعمتهای الله بر شر ما شما بیشتر میشود. هر قدر انسان نعمتهای الله را نادیده بگیره به امو اندازه بدبخت میشود. خداوند متعال اعمال ما شما را اصلاح بکند و توفیق بیشتر را نصیب ما بگرداند. وذکر عبدنا ایوب یاد بکو داستان بنده ما را حضرت ایوب علیه السلام. اذنادا ربه چون آواز داد پروردگار خود را. انی مسنی شیطان و بنصب و عذاب. به این که رسانیده مرا شیطان بنصب زحمت و عذاب و درد را. حضرت ایوب علیه السلام را خداوند متعال اولاد داده بود. مال داده بود. زمین داده بود. همه نعمتهای مادی و معنوی را شامل حال ساخته بود. و در یکی از روزها امی میگه که انشاءالله یا الله همیشه من صبور خواهم بود در زحمتی که به ما آور بیاری و یا هم نعمتی که به ما خواد دادی. با این یک نکتهش خداوند متعال ای را مورد امتحان قرار میدهد و نمونه از زندگیش برای ما و شما میدهد که خداوند متعال این تو یک ذات است که هرگاه تو معامله را با او شروع بکنی باز میگیرد. هر کاری که به الله میکردی تو سر خدا حساب نکن و خدا مقاوم ندید. کل کار از آن الله ببین و خداوند متعال توفیق همه چیز را او میدهد. اما بود که وقتی که این حالت ها و این نعمت ها را که خداوند متعال برش ارزانی کرده بود یک از پیشش گرفت. اول الله مالش از پیشش گرفت. بعد فرزندایش از پیشش گرفت. بعد خداوند متعال در وجود خودش تکلیف و مریضی را ایجاد میکنه که از ذکر و نماز از نیایش نیفتیده بود. این حالت یکی پی دیگر سرش آمد تا ای که مردم او را توهین کردند و گفتند که این دشمن خداست. از این خاطر خدا اندش میکنه. از این خاطر خداوند مطالعتش میکنه. شیطان هم به وسوسه دیگر را پرداخت و هر کس در شأن حضرت ایوب علیه السلام سخن میگفت که اگر خدا ای را بد ندیده باشد پس خدا ایت معامله کتش میکنه. نه فرزند داره، نه بچه داره، نه خانه، نه جانش جور است. این نکته که بلند شد بالاخره یعنی قبول کرد. بالاخره قبول کرد که نه نمیتونی که بگوی که ما همیشه قوی هستم. به الله باید گردن بگذاریم. ما ضعیف هستیم. هر مشکلی که میاد به الله گردن بگذار. بنان حضرت ایوب گفته بود که من صبور هستم ولی نتونست آخر به پیش برود. بنان گردن خود را گذاشت. پس ای پیامبر ای دعوت کننده به سوی خیر هیچ گاهی تو نگو که من سر پای خود هستم. رای ندارم جزی که به الله رجوع بکنیم. و پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم از این خاطر فرموده بود که اللهم لا ملجا ولا منجا الا الیک. و جای دیگر میگه که اللهم لا تکلنی الی نفسی طرفت عین. یا الله مرا به خودم به اندازه رفع چشم هم مگذار. کل چیز از آن توست.